con tu pequeña lección de la mano, no te enseñas. No, no te quieres decir que es un lugar de esta mujer. No hay cámara de la casa. La casa de tu mañana te llamo y alma, te ay mbondou ko ni ak na ngi dund ko kepp ko mo xam ko nekk rek da ci do ko ci taw ni japp ne mo dafa do way mo yollu mo yalla nitu yalla kepp ci mu na jaar rek li ñu ñu na noone te ci ko li ci gëj ni def ci taw li ñu ngi mel non gënne ko def ko tan ni fay xé lu ñu ko def nañ ko ngir man ñu xam xam di rek rek sa mu na def way mu ko ko fi na ci am faa kon tu fekk ya xéx ton yoy ñu ba yeneen xéx ton yo xamna sax ñu ñu ko dugul naan ak ci yopp yo xamna sax xamu te mu mu def ko ngir rek ngir ñu mëna jël xam xam kon ñu bay xéx le ci xam xam bi ñu ba da no na xam xam bi ci ci la ko ko ko ko ak way def ko ko yalla kon borom xam ñu ko mëna jël te yalla borom xam ñu lay wax bëttu moy na yalla mal ko moy na té mu nga akal ci xam lo ba wax lo xam nga tay mu na la sant tay lepp ñu da non na lepp lo xam nga ci xam ba ci tan ko def ci bi ñu ñu sëriñ tuba té ko def ñu ñu yeen ci ñu ko def ñu ko yow nga ci na ko def ñu na ñu ko da na sant wax lu na ñu def lu la nekk té ne ci xam xam bi la lolé barké na da ko ke mo mo na jor ci sa tam tam bende mo defal ni leen la leen ñu ma ta ay ko ko do da ra ko ci leer na mo may tam tam nan ko jaar yo ni du ko jaar yo ni ci ko ci yo ya da fa am ko dey ko ni la dira mo ni te ko ci da na dey no dra ci yo ni mo ko ci so ci ko xam nga ci yo yo mo tax am na ko xam yo ni ci xam to lo yahni ci dawo na nga soob anda sang bu kam yo ya fa ci am aan fa ya fi ci tan na ma ya ko la na raa wa bu fa ko ma la ko no le ko na ko jox ni do na ko mel no ni fak fa ci yo ni am bu be ni do ko fa ko kam ne mo to do le ko ne kam ni do ni ni yo re sam sam ak na ko la wara mo ne bu mo ko di da ko nek ci lu lan da man ba la man sa la qiyama ko def lu lan ne lu lan ko rek ne mo sa ci ni jam da ko sa ci ni la ni gal gal mo digal ko te ni gal ci ko mo la kay mo la ni ci digal ko am tam de ha na ko ko la ya la du mu ala ko na ka ka na ya bi te ni wa ci ko ta ko le mo te digal ci ya way digal ak yalla ne yeen ni fay jete ci digal ak tan bo xam na dafa na parti ci yalla tay yalla ko te digal ak digal ak yalla tan yalla dafa na ak ci hadra wa ci wax top ko ni yalla way top ci yalla mo top yalla ko top ci yalla tan bo top yalla na ngeen ko ko ni dafa ta gëna yeen ni dafa xam xam ni xam na ni mo la do ko ni ngeen ko ko ro ro dëru ko ka ci ñu ñu ko ne ci ak ñu ko ci ci waal da ko na ko ta di ci ta xam ñam bar mo ko ne ak ci wa ñam bar mo ko ne ak ci ta ba ñu gëss ci da ko na ko da yalla rek lay ci ko da ko ko ne tay ka ci dem ci yalla ci ken ci yalla rek lay wa yalla rek lay ci ko mo mo ko lawan ko ne ko do lo da ko na ta li ma do mo ta ka to nem tam ci dira da ci fa da na ci dira nem ci ci dan ci ala ko nek da ne nak da na ko ko te am lore li mo ko am mo na lore da ko na do ko da ne ko do ay waay ko na nya ci waay ci yalla rek ba ko ko ginda ko te nya ci ay na ci yalla rek ba ko ko ala ko na nya ci ala ci yalla rek ba ba ke ci dan ci ala ko na ko lepp lu ne ko ko da ci mo ko ni da ka mo na ka da do ko ne da do am tax la la ci am tax la na ñu leen ma yéne ci ci da la ñu ko tan tan xol te ko tan xol lu bari ba té ñu jara ba ci leen légui ñu xéen ka tan la ko mala ko ñu ci mi ci am xol bu lu lu ko la am na ko ñu gëna fa tax na jël dene gor gor lu ngay baye xel wet wet gor gor xamne ko fete jël da xamne xamne ko fete ba ak yam yalla ko tan wa lu ci yam yalla da ko ron ko wala wote won wote ko ci haa wote ko ko yalla na won kon ci ak ci gëna ko dañ ko dafa ko lepp ko ñaan ay ta ba ñu ngi dal ci ta ko mo rek mo ni ci lepp lu ñu nekk ci lu lu rafa ni nak tan ni xam ne loolu neeku ni ci da to wax deug yalla ci bay ko ko ak ci gëna ko rafa ji ñu ñu ba da ci jëna ko ka ko dañu wara da ma ci jëna ci to mo ngi jëna ci ba tan ñen bër ko ko xamanteni mu ngi ci gina lay na ci gina fu nekk mu ngi dugg di la ci ayo ko dem ba nak way ci ñu di len day ci jëna ko ka tengo el tipo de corbata ahora ni de tiquelo bueno va a caer gente con un día lo va a caer este tipo de corbata no pero van a ir dentro del local no hay nada ni todo lo tiene con el país y por qué eso tiene que yo pasar da con nada me creo que le pondré una cara a que también yo pasar da con nada lo mismo que yo da xamne lepp lu ci def lu nek doon len tax ñu daan wax na mu ko ko wax na ci tan lepp lu ci way def lu nek lu gore te lu mooy la ko tax te ci ñam mo koy jamm tan kon ñu xam ci yalla ci yalla ko ci te dañu ko wol te waye ñu ci te ci na ka ta ak ko fe da xamne de sen do am me daaw te xar ba kon ñu bari ci fa def fa ñu gënal ci lepp ñu gënal lepp ci xam té ñu gënal boole ñu gënal fa ko ñu ñi réy réy réy ñu am am tax ñu ko daal ta ko té ñu yalla té kon di tan ci wa té ñaan yalla ak ci ba tax dem ci ko lepp lu ñu ko def té ñaan yalla ak ta ñu kan da ko ci ñu ci ko lepp lu ñu kon di tan ci wa té ñu gënal waye dañu ko def ci bëri na ñu waaye di ngeen gën a gën xam-xam yi ka daal di ngeen gën a gën a gën waaye ndax xam yàlla moo ci gën. Jaamu yàlla bëri na ñu lool waaye ndax taw moo ci gën. Kon loolu ab tànneef la boo xamante ne nit ñi ñoo ko taam waaye tànneef suñu borom la. Kon lépp loo xamante ne yàlla moo ko taam amul kenn koy def ba gis lu ko gën day doon loo xamante ne day tëj nit ñi saa su nekk day doon loo xamante ne nit ñi ni ñuy mun di xaray ci seen dox ñi duñu mus a def ba gis wala duñu mus a def ba am lu gën loolu. Moo tax islam noo ne tamit mel ci yeneen diine yi. Islam mooy li nga xamante ne su ko nit ki xamee ci jaarite ci yoon zonaka mu tas yi war na xam li soogee tamit budul ma am foofu boolu jël. Kon loo nee la ñu yàlla tànnaat benn gëm ne ko mooy gën ci mbindeef. Loolu nag am na ci lu bëri loo xamante ne nit ñi mën ci jàmm loo xamante ne suñu seetantale nañu xam ne que lii nii jonte taayam la waaye am na baax ndax yàlla lu ëpp ci li nga xamante ne lu muy feeñ rek lan te nam ne mooy nit ñi xam cosaan ba lan te nam ne mooy nit ñi xam baati ba loola. Cheikh Moussa Cissé dafa ñëw xamal ñu tey la Serigne Touba daal wax xamal ñu la Serigne Touba daal commencé ay nekk loolee li nga xamante ne loolee la Serigne Touba wax Touba ba firi tey lu may soxla tey biir màkk xawnee Touba am ko loolee la Cheikh Moussa xamal tey ci gaaw ndax ci dara bi yëngatu yëpp waaye xam-xam ba la baatim ba la kaaba bi nga xamante ne moom la Serigne Touba yëngati ak ay malaatam ak rasulillah ci ni ko biir Touba ku amul baatim doo ko mat ku amul baatim doo ko nekk. Loolee dañ ne ko xamee soo demee aji koy màkka or ma nga tax waaye soo demee Touba bu fekkee baatim kepp bu fekkee tey sëkkër laa ci naa xeex laa kepp bu fekkee tey sëkkër sëkkër man ko kepp soo yemoon Touba tey daj ko waaye nag xam Touba la ndax Touba bi mu nii la déedéet Touba mooy kepp te ku ne xam ne ni fekkee fa mu nekk mooy ci yàlla jege nekkul kenn jege nekkul ci bërëb nekkul ni ab jëmm waaye ci yàlla la nekk. Yàlla góobe muy jëmm tey tey yàlla góobe tey muy jëmm xam-xam yàlla góobe moo wax tey laak laa xelle laa xalaa nii yàlla góobe moo wax laak laa xelle laa xalaa nii mooy sama kàddu mooy sama jëmm. Kon wax ji tënku na la ñu gis Maka moom la ñu gis Touba la ñu gis Touba loolee moo nekk tey daam xartin bi xartin ndax la ñu jox yëngu si moom la ñu jox Serigne Touba la ñu joxoon Serigne Touba loolee mooy def Cheikh Moussa li la gis fii daal moo tax benn bum kepp la benn bum kepp la mu di baax laa di laa xam benn xam-xam la mu di baax it ndax xam-xam boobee la yéen ñi di woowal ko Seydou na Ali fëgg ko ba Seydou na Ali boog ni gis naa yàlla ci boppatu xool ba mu fekk ko ni xam-xam boobee la Serigne Touba dafa ko nee financière ba maa ngi ko wax ni ku la xamal benn ci yàlla. ku la xamal benn arab ci yàlla mooy sa mooy sa borom. Ku la xamal benn arab ci yàlla mooy sa borom. Xam-xam boobee la Cheikh Moussa Cissé ci di biir daaw ba wax ni lii ñu mën a jàng su tàngee ba tàng ba tàng ba tàng ki nga xam ni moom la, su seddee ba tàng ba tàng ki nga xam ni tamit moom la. Bu leen ko jaar jaar xam-xam bi bu leen ko jaar jaar moom Cheikh Moussa Cissé moo fekk def loo xamante rek kenn def ko. Xam-xam boo xamante rek ay kilifa yooyu nga doon jox, ay magasin yooyu nga doon jox. Xam-xam boo xamante rek ñu bidaaw rek yooyu nga doon jox. Cheikh Moussa Cissé moo ñëw jël xam-xam bi topp ay bay. Xam-xam bi dañ ko doon jox. Dañ doon nekk ñoo xamante ne la topp ci ñooñu dañoo jàng jàng ba ne ah ñu yëg ci mag yi ba tey joxee ko. Cheikh Moussa Cissé moo dajale ay ndaw yoo xamante ne kenn làpp ci kay maanaam koy kër jox leen xam-xam kon nga ko ne la mëri yëkkee xam yàlla xamal ñu yàlla xamal ñu mën ñu jaamoo yàlla. Kon kooku ñu am ñu fee la nekkoon Touba ñëpp tey nga xam ne Cheikh Moussa Cissé xam na ñu tey mu ngi Touba mu ngi jaam. Ndax leer Cheikh Moussa Cissé Cheikh Moussa Cissé wax na ci bindu ay tere waaye jël naa sax a leer def ko tey ci ay ndox yoo xamante ne tey dañuy dox di wax foo leen gis lañ lay wax ci yàlla rek lay dox duñ la woo ci waxtaan duñ la woo ci dara ci sa cosaan rek lañ lay xamal ci sa cosaan rek lañ lay wax mooy di baax laa di laaxee ak laa. Moo tax lu ne loo di fay si nit ñi di xoolee ak ci yàlla moo ko di xoolee moo bokk fa rabbu yanzuru ila ma xamana wa rabbu yanzuru ila ma xamana yàlla ci baati fay xool ñi ndee si ñoo xoolee ci saay kon saay boo xamante ne bu dëggu ak waate moom day li Cheikh Moussa Cissé xamal moom la di Cheikh Moussa jox ndax waxa ko doxal jeex lenn la mooy jihaad lenn la mooy wasaare tey ba laa ilaha illa allah. Kon kooku kenn mënu ko sàkkare tey ak sëriñ kii di maanaam sëriñ Touba xaalis ma suma lu ñu ci wax mooy ñu góorgóorlu jigéen lu ci war mooy ko ñu mën ci doon ci lu na nga fexe càmbar sa bor na nga fexe setantal sa bor na nga fexe setantal sa xol génne ko ay bi nga xamante ne ñu fa nekk ndax Cheikh Moussa Cissé ña mu woo sant la ña mu wootee maanaam tey cekku daal dañu war a doon ay nit yu laax dañu war a doon ay nit yoo xamante ne yu nelet dañu war a doon ay nit yoo xamante ne ñu jàmm dañu war a doon ay nit yoo xamante ne ñu dëggu dañu war a doon ay nit yoo xamante ne ñu jeex dàq ci yàlla sërt rek tey ci yàlla. Loolee rek soo ko waajo la dangay daw soo ko waajo la ci jamono di ngay am càmbar soo ko waajo la ci jamono di nga xamante ne yàlla baaxee na la xam-xam soo ko waajo la ci jamono di nga xamante ne am na wér bët bi ko rëcc bët bi ko rëcc te bët bi nga jooy boo xamante ne kenn nekk bët bi nga mer bët bi nga ñëw di nga mer sa bopp Cheikh Moussa Cissé ne lii la def ba tey foo dem si dégg daal ba tey foo dem si nit ñi bu ngeen ñu xam fan mooy daal lii de la def faalewul woon tey ki nga xamante ne ñi koy wér faalewul woon ki nga xamante ne ñi ko nangul ci fan-fan Cheikh Moussa Cissé yàlla rek la faalee woon Cheikh Moussa Cissé bëggal ci yàlla rek la ko tegoon Cheikh Moussa Cissé ay jéggoon jox ko fenn ko dul yàlla moo tax da ko yàlla fay boppam la ko yàlla fay yàlla fay ko leneen lu dul boppam te tey suñu xoolee tey yu ñu doon ku ci nekk war na ko gis suñu xoolee tey maanaam ndaw yi nga xamante ne tey ñooy topp tey Cheikh Moussa Cissé ku ci nekk boo fagu tey dëgg yàlla defal ci kon kooku jaajëf tey mooy ci moom nañu góorgóorlu ba moom li mu def bàyyi ko ñu tamit ñu liggéey liggéey boo xam ne dinañ ci gis ñii war a ñëw si ñu gis tey maanaam ñun bànqaas ñu ci bàyyi ndax boor def na bàyyi na si dara waaye ñu tamit nañu góorgóorlu ba bàyyi si tey benn daal boo xam ne ñii war a ñëw suñ ci ñëwee fekk ca tey maanaam ak ker. Loolu nag fi ñu toll tey xaw na jafe ndax xëccoo la am na ñu bëri ñoo xamante ne tey bugguñu tey léegi fan xam ju képp du ñu ñi ñu sori ci ñoo xamante ne ñun ñoo bokk tey tarixa bii bugguñu dégg tey ñun ñu ñuy wax bugguñu ko gis bugguñu ko tey maanaam dégg ci dara moo tax war na ñu gànnaar yu bu baax fexe xam fexe sell te fexe tamit di jëfee ndigal Cheikh Moussa taalibe bu ñu jëfee ndigal moom moo tuddee boppam ak taalibe loo xam xam-xam yàlla te sa xam-xam jëfeewu na tey su jëfee ndigal tey sa wëti la sa xam-xam mu ngi lay sànq sa xam-xam tey mu ngi lay delloo ginnaaw xam-xam kenn su lay defar da lay fóot ba def la ñu gaw daal xam-xam da lay fekkaat nit ab pis boo xamante ne ab tey maanaam la ñuy yokk tey ab pis mu dagg ko gisee maanaam génne gisee maanaam ak modèle xam-xam da lay yar gisee maanaam la mën a jëfootee ak sa borom gisee maanaam la mën a jëfee tey sa ndigatee wasi la kon ñu ngi góorgóorlu ci loolu te di ñaan yàlla mboolee ko def boo xamante ne am nañ ko tey ci xeex bi ñu jur ñi yàlla nañ ko Cheikh Moussa si si fajal yàlla nañ ko sant su def fajal ak yaakaar nañ koy demee yaakaar si kawe nag yaakaar boo xamante ne lépp ngi ci yaakaar boo xamante ne bàjjee mu ngi ci yaakaar boo xamante ne tey ngëneel suñ borom ngi ci ndax xam nañu suñ ko bay yéene am na ko te mën na ko su ko yéene am na ko mën na ko te yéene nañ ko tamit daf ñu koy yéene si biir te war nañu tax ku fi toll rek sonal nañ la dara lu tax nag nit bu ma toll la ba pare ngay jaay na tey seen biir gën a amaat am na lu ci nekk suñu gisoon tey la jël nit suñu gisoon lenn loo xam ne ko lu jël nit ñu bàyyi tey dëkk ci loolu waaye doo fi ñu toll nit jëgëguñu gisaguñu te làmbaguñu lu ko gën kon nag dañ ci dee lii dañ ci dee ba ko ñu dégg la def ndax yaakaar nañ ko kenn ginnaaw nag Cheikh Moussa Cissé wax na ni suñu demoon ba ñoom Cheikh Moussa Cissé nee nañ nañ leen def sax dam leen nag ñoom duñ ko bàyyi ndax gisaguñ ba leen lu ko gën kon ñun tamit loolu la ñu war a meetee ci moom na mu dundee ak Cheikh Moussa Cissé ñun loolu la ñu war a dundee ak moom ndax moom mooy suñu Cheikh Moussa Cissé moom mooy suñu Serigne Touba moom mooy suñu Yaya Dieng mooy suñu borom loolee nag képp koy wér xoolaat naa tam xam jàngaa ko koy téeral Serigne Touba yi di ko gis kon ñu ngi dagaan bu lépp ñu koy dagaan bu lépp na fataale waa ma xam ko bu lépp na fataale waa ma xam ko bu lépp képp koo xamante ne taal bi nga xam ne bii ma xam ko bu lépp Serigne Touba Touré ñu lay dagaan ko maanaam koy gënee ak barke. Ñu la koy dagaan ci biir ñu la koy dagaan ci biir xam ci rek ñu la koy dagaan ndax yaay yëpp borom bi yaay naa lépp yaay borom bi lépp yaay ñu moom ku la nekk gën a gën yaay ñu moom ku la nekk gën a gën ñu ngi yeesal ñu ngi jëmbal ba ko benn naa saa su nekk ci yow ñu ngi koy benn naa saa su nekk ñu ngi koy benn naa ci yow ñu ngi koy benn naa ci yow ñu ngi koy benn naa ci yow ñu ngi koy yang Doxal na boppam ne, soxna ci kanam seet sax ne ko, te doom ndaw la nga xol ndaw li xalaat la xam nga ku yalla lay wajjo moy xalaat la ku tok ci kanam cheikh cheikh tay ci ndaw yu bari ba xam dana ci dana cheikh dana am rek lo nga xam wax dem param moy dana bu ci ci wajjo ci lay tan la yalla ci ci jox yalla ma ko la def cheikh dañ ko ko ko yalla ci bo ko lan ko la ko xam ñu ko do wax de xalaat la xam ci ko wala demande ko ci bir wax la ni teug na ko di ni jël ko lepp ko ci para do xam ni dara election ñu tekké gën la ñu wone ko ci xam na ñu jëk ci amul néna mu dugg ta dañ ba dal ko yaram wax ci tay ci tay dem am na lu bëgg ci tam ci ci do ci wax tam do ñu ko tok yalla ñu ko wax ta gëpp ni gu ko wax ta ta tay ñu ñu yékk ci da ko def mo tan xam wala xam xam ku yalla ko ko ni da jox ko ci ci ko yow yow mu non rek ñe ko do xoy mu xari ku ne ko ci def ni ko di ko dem yow ci ko tax xam nga fi dundu am da ko parti dundu ñak ko bokk lok lok li ñam farnal moy jeex di lay jeex ci yalla moy tax lay ñak ko ki am bokk bu fekke ni di def limi di def ci ma di delu wax la bu ñu waxi ma di delu wax non def mais ki ñatt bokk bu jëf gërma yalla ya tax bu wax gërma yalla ya tax amu su yent lu ñu jëf bokk wax ci yépp lu ñu jëf jëri tal gërma yalla ci ko ko mëti bokk da xam xam ci nek yépp wu la bokk mo jappal na gërma da ngay def ci ko ko ko fa ci santé ko tay jeuf da fay santeku sama la ko da fay santeku ñun jëf la ya da nga bokk ko ci tek tek bari ala la ko ñu amu so bokk lu wut sax da nga bokk ko ala jëf ko jëf ko jëf ko jëf ko da nga jëf yi da nga bokk lu baax am te bu baax ndax fekke la ko ko yalla yo yalla jëf parce que jëf ko jëf ko ba ko ko mo ci ñak ko ko ci fi la jàng la wax wax ni bokk ni ci ci tey wo ko ci ko bokk ak bokk ba ne ñak ñak ci tey bi yo la ko moy da jam ba la won do xam ne fa nga ñu xé bok ku ñu mëna won bok deug deug yéna nga ko ci dara ta bok tay gi so xam ne bakka la ñu yaru ko ci bay ta xam ne moy yalla ne dañ gëna mar ko ci ko te ci ci dara mo ci baba bu ñëk ci ci xam ne ta nga ko wa yalla ci on du ma ta da nga fén ci mara tan wax ne da nga xam ne yaani xam ne luma def neex na yalla yalla ma fekk do nga ak tay ci dara na ko do do do ci yalla ci adi ci tay dara na ko do ni neex borom ko ko ne buri bu gëtan ci baaw wax na ci tu le di sha al kullah mo ci ndam ya sha Allah ci ni mo neex na di wax ci do ci nga xamne nak bu neex ci do mo li ko neex ko ko dum jëf ci lu neex yalla wa te kuppe te bien bay ko ci lay neex yalla say doñu ko bakkal sun ko ko ko bakkal da ak ko bakkal ko ngi yaa ko dama xamne dox ta ko ko ni yaa ni ci sun baam taxo ko ni dox ta do xamne mën na yaa ko na da ko ci baam jaa ko wa te ci lay ko ko la la wa ko ko sun li yaa ko ba xam ko xex je sax gis na and ak yalla ku ne war na ko tay sax and ak sa borom moy ngeen xol ci ci jeuf ci bepp yeuf ñu ne ci ci dem ka def ko mu la ci tara dafa ci wala wax na dela yalla na andi bi yeen ci di len ci def ak def te ko xam nga am deux deux sa bokk wax ko ta bo waji ñu ci ka mën nga ci gënal ñu bar on te bari sun borom do xew bo am mu meen deug deug ñu ma wax dama ko bokk xam on te bu le bëgge ci mbati da fay taxé ba nga xam ne ci waxe lu dëgg xam nga yi la yalla xam nga ko te mo tan ka ko lan la tan na ko ni mo ko tan te mo ko ni wax wax ben kam mo bay xal moy yalla ni sun borom musul ci yalla ma ni ci def yalla musul ci mo ma ni ci yow ma xaraf na yalla ma ni ci yow moy ni tay la degi mo da lay nek ci sun borom ci dara te do xam na borom ni ko ni ya ta la ci yow dan na ko ci sal nek ci ni ci ka ko yalla di ci deg am leer ci ko fe ni na ko abi ni ci yalla ni ko ci yalla wa ci ko ci mo haramal lo ci ko ci da na mo na am na ay yoo xam ne tey ñu dégg ci ci katul yàlla ba ndax lañ doon bu ñu génnee ci ci mooy jële ñu def ba waxee ñu ne leen yëgoo dafa bu ñu la dénn di koy soppeeku alquran su doon moo ci waxal boppam ne walam sajjida bi sunnati llahi sajjida moom yaram di soppeeku man xaram na dén xaram na sari soo léegee dama xaram saria mooy soppeeku def naa nga ay doo gise mir di waa jëfee lekkal bu ci suur boo dee bam ci loolu saria koy def wala dafa suñ borom ne di ko soppeeku mukk ci àdduna lay may ngërëmam moo ko doon maye jëm di ko maye ibadigé la rek bi ko laajee noo xam ne di yàlla daf ne kaddu bi ci benn borom la ko jóge dafa yàlla la da ne kaddu bi yàlla bu daxee dëgg sa ma sell nee na sa yaram yëpp koy déggandi ay nokk rek koy dégg mu ne looloo moom gën a xam ne kaddu bi di yàlla moo bi ko la nopp gën a xam la mooy suñu doom di koy soppeeku lu nga xaramalaw ku saqul te moom dana gën a xam sako moo tax suñu xel yi nañ fexe ba buy ci xam-xam sama baa koy waxtaa defe naa dimanche passé maa koy teewu xelul kase buñ ko jilee maarifa bu jógee bu xam fu mu jaar da yaakaar ne fan jaar ak yor la te fi ne déedéet bu ñëwee kilaafa yi am fu xëy mu ko yaa waxee amam kilée am yeneen yoon yu baree bari yi jugeetaane kilaafa yoo xam ne ci biir kilaaf lay jaar di jëm ci am te boo seetle buñ la ko jàngal ci taare cheytaane nekk bi moom la suñ borom jëkk a sàkk doom aadama iblis moom jëkk a jaamu yàlla doom aadama ci mala wane la ci façon wane kooku bu demee ba rëbe na nga xam ne wetti na yàlla xam nañ koy jaam bu ñuy sàkkul ngërëmam kooku bu ñëw pour yàqal ci nekk ci yoon yi bu amul ci liko ci yomb dem am na ni enregistre station jënd a xam sëñ bi te jëriñ bu gisee kuy tardé te dëgal nguur ñu ko ñam mën na koo jaxle ci sëñ parce que dafee jaar xam papier fan la koy laal pour mën koo dañe loolu iblis ni ñu jàngal ci astola nga noonu la mën sëñ parce que jaar ba dañu ci masaar jaxle inna allah yaxu bayni wa bayna ida ila yasu dañu ci iblis buy jéem a jëm ci man yàlla suñu borom noo jox ko la digal wante xas la doo xam ne ku yàlla doxo ca digante rek rek mënoo ñu daanaka bu ñu ñuy faral di jaar aare dëgg dëgg macha allah ci ne la ay xeeti faraa ay xeeti sukkar yoo xam ne ku fekku woon sukkar su morom yàlla nga koy woowee mooy sukkar yoo xam ne xam ak bor nga yaakaar ne yoon ñu fekk si yoon wante xel ni lu mu def indi bu safar loo xam ko aan safar na ñu ñu jigéen dundal ak daay baax yi fànn ci àll ba xam na mën a jëm ci lay wax ñu rek jëmu fenn maarifa yi mënta jël nit ku lu weer defar ay jikkoo baaxal ko ba mu baax ba ko waxoon xam ne baax na ak seenoom ñu yëg ne lu dafa baax laa nga dañ koo baax waaye jëne mukk baax baax mën naa yëg sa xalam baaxal nañ la naan wante sa su nekk la fexe xafat bu xaaw ñu gën ci lu yàlla bind la ci seen tubaay wëri te bokk na ci koy yim leen yim leen di wax wa am na moom ak sax na pour saa tout li moom wa am na moom da ngeen xool bi ci jeex baay jàpp ne kuy sàcce na ñuy gën a ba ñaam yàlla sax yàlla mën na ñoom kon yu baax yi jàpp nañ ne loolu sama am jëm ne koy gën a ndax kenn da ngay am ci moom parce que yàlla doo koy gën di xam di ko di ko gën di rus dafay ci bi ba te ma ci bi waxuma sax yàlla wante mën ci yàlla boo saatoon teg moom rek am kenn ci loolu am na lu ñuy defal parce que yàlla leen di wàll ay jikkoo tegal nit yàlla boo saafoon teg moom jéggu ndax da ngay dem ko dañ koy rus ba lu sa fiddee xool ko sax waxal na xool ko sax daan ko ba teg ko ko fii waaye léegi yàlla wax te maari ko ci jéeme boo ko ci yàlla yi gis boo ko ci yàlla yi gis mooy xaar xaar képp ku gëm yàlla jëm dana yàlla lay gis te loolu day na mbaax bu fekkee yaa ngi def mbaax ba tax bu fekkee yaa ngi koy suuflu sax su nekk xam ne mënoo nekk ci barab bu yàlla gisul te ñaan kerk si digganteeg moom di ko saam benn mbaax sax su nekk nga xam ne yàlla da koy jëmmee yàlla suñ borom da koy nelaw te nit la ne jàkk te du xet te ñaan kerk si moom soo waree wax dama ko teer soo waree jëf dama ko teer parce que dañuy bëgg kàmm nam nekk loo xam ne bu ko jigee mbërëm dañuy bëgg jëf ji itam bu ko gisee bu bërëm ndax kerk da am ci moom en rek waxuma ci yàlla yi jëli mooy mooy ki nga xam ne dañ koy jaar ba lépp lu xool rek mu dee la ko ci yàlla loo ko yàlla bi aussi publicé ay tabula ala amal waaxida

Thank you. gërëm yu wér waaye lu gërëm yu wér gërëm bu tax mooy moom nga yàlla waxal ma taw ku bëgg wax ak yàlla waxal ma waaye ku ko toog ko ñeel ma tooy wax yow mënaa taa ni waxal ak taa naan woo mën a taa ni waxal ak taa naan ku ma toog toog mu ñeel ba waaye ku ma mooy mooy la yàlla waaye mën na waxaatee woo mën di ci xam ak ni waxal ak taa ni woo mën yàq taa ni waxal ak taa ni loolu mu waxee ma ku ma toog toog yàlla. Waaye ku ma mooy mooy yàlla kon nañ ci jéggi ñu ngi mooy yàlla ak duñ tam te nit la waaye ñu ngi jaamoo yàlla ak duñ tam te nit la boo leen a yéen a ngi xam naa tam képp la keneen bokk la moom mu leeral yàlla yàlla ne la naka ñu kilifa bi ñu am ñu muy borom xam-xam muy fëri ku ko topp topp na ma waaye ku ko mooy mooy na ma moo tax doon yàlla sëri bi yàlla sëri bu jege la su ko defee bu la baaxee nag doon la bokk ba te rek mooy góorgóorlu yitte ak baax baax te loola suñu doon baaxee naa ko ndax lislaam liñ ci am kenam ko ndax di lu ñu bëri loolu waaye jil bu mel ni muri moom kenn du ko gis ndax ku mel ni ko ñu wari man moo tax ku mel ni ak lu kenn du ko gis ndax sant bi ak lañ nañ moo tax loolu nag xam-xam la baati naa su ko defee nag wutee bu amee ci loolu laa am moo tax li xam na si am ci loolu la mooy wëri bu yàlla yi ngay daaj mooy kon ko yi nga xam ne ñëw téye ak nag bien fond waxee nag wa jaala rawaati fi samiri bikum nga ne dañ def ci kaw suuf ay montagne yoo xam ne ñooy dëgëral suuf si ba suuf bu ñëw bu jeeg aarifa ne billahi dañ ne montagne may alfaadi wax dañ ne moo ngi ci yàlla ñoom ñooy tom tom dëkk boo dem daara yooyu moo dem dafa fekk nekk yàlla boo xam ne mooy daal mooy kenn ku nekk ci li kenn ku ni ci li kenn ku nekk di ko ni ko ne ñoo téye ci nekk di na ñu ne tant que nga xam ne ko rek su boobaa nga nekk di doon waaye tam nekkul bu ko jógee rek nga yàq bala mooy waral ak man su ko defee nag ñoo ñoo seen ci ay kuréel yi yaa ngi dégg ndax daal daal daal ñu ci ñoom xut bi sax ay xut bu nekk yaa ngi dégg xaal sax xut bu nekk ñoom ñu jëbaal ñu xabaal ñu xaaral yëpp ay kuréel ci seen biir waaye li ñu bari bari yëpp tur yi ñu bari bari yëpp di am solo moo xam yàlla jaamu ko nii ko bañ ko mu kaay wala mooy nag kon loolu nag ñu nekkee kilifa ci biir jaamu ak yàlla ñoom kilifa ñu ñu nekk ne kilifa xam nga sax ñu ko tuddee fardu jaar nga xam ne yéen a ngi naan si jamono ba jamono jeex foo ko dara di jël jaar ñu tuddee ko fardu jaar ne wala fardu jaar nga xam ne bëri ñëpp yàlla yi koy ci kaw suuf mooy seen kilifa loolu nag sëriñ tubaa boo koy féetee di ko fu koy féetee moo tax ma ne li am ci lislaam jaamu moo Omar tamam bayi bawa nak pergi ni mesti nak tengok salah. Dan mesti dia ni naik bayi pun tak. Bayi kan dia. Dia pun dia pun dia apa dia. Aku tak nak kamu bayi pun dia. Kau kau tu tu bayi mukul ham ham. Bayi nak mukul mukul tak. Bayi dia ni apa dia. Punya punya usus ni tak. Mungkin bayi ni dia tak pernah ni dia. Anda memang dah. Ayah kau sebenarnya wakil untuk dimun dulu. Dekat orang mana banyak. Contoh lepas tu. Ayah bisa mungkin naik ke mukol ke mukol pada awak itu. Sesuatu yang kau tahu kan? Kau bayar kau mahu siapkan siapkan siapkan. Wan kau mungkin bawa wakil kau mungkin bawa membayar kau mungkin bawa siapa mahu bantu. Bawa siapa mahu bawa siapa mahu bawa siapa. Waye dina ko am nenti ko ngam ni ko am mon ko ñoo ci jamo do jël te ken gëpp ci yena sa jaar e do na ko kon ñu ko ci ñu sa jaar mo tax na lool hon ni deugël ci na ak diko leer ci ngoy mo ci gaay baax na lool na ko mon na tan na mo tax ni deugul rek la ni ci la xam ni ma ka nekkon ci Touba nekk ko fenn ci ay daam ak ci ay mo ko waxo na daal ci Touba waay mo ngi ci ñaan woon dama ñaan daal dama ci ko di la mo ngi def faa waxon ni dañ wax la sax jël nañ kaaba andil ko ci Touba non ko xindu ba wax non la tam sa wax ni ka ba def ci wax ni Touba ni ko tam moy la bari ni Touba wa ñew ni ci nam la la ma ma amam mo la ko sa fay ni ndax su goona day gën di tey day gën di yaa day gën di wé ay na ni ko xamane moy ci nam do ko ko ko la kinam do mom dulon koko mo xam bay ndax mo ko doxal ndax deug ni tax ñu xam lu bëgg lool bu ko neex ni ñu xam lu bëgg ah ta xal ñu bëcc bi mu dem baye bu kon bëcc bi lu mu doon lu mu tax guddi bu ci bëcc bi joge lu lay doon way ak xam ni tam bu ñu ñu ak xam am jëgé ba xam nga ko jëm té réer mo wala tam xam nga ko jëm da do do na la sa tu ba ko do na la ñu ngi lay jëf mo tax mu daan wax la mu mo di bu ciow moy liggéey yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñ

da la am xam bu xaj motax xam xam bu xaje mune ñe da na ubbe ko da na am tik tik da ko fay way bu ñaké sun wa na do ko la da am ñe ñe ñe ñe xam xam bu ñe da ñu taw fe ay ci am xal ma ba ci am ta ay ta la la ñi nga bo dajale mbolam jëm def la ñu nekk dem jëm ko bu gëna xam na moy doxal ci mo te bu tok mo gëna doxal na mom rek moy ci sey jam bi nek mo rek way ci ñu nit lay sey ci ñu do ñu ci lepp to wutu ñu ci ma tax na ko da xam yalla ngeen lañu borom xagne koy ci wa di ñu ko ñu ko da dal wax ne yu bari ni ko na ko ko wut te yalla diko no sama jegal ni do way ngene do tan do ko tok do la ko wala ko jot xabi do te te bismillah alhamdan al yebbu di wor ram ram tan borom akraari na ko di ko na pata kenn ko nek li am rewol ko nek koy lamb ci tur yalla ben ko te ko ron ko bu ñak ya ko jiss way yebbu do ko indi tan do ko so ne lenam lu ko dama re am bo ko ñu ne dina nak di ma moy teyul ayyam bis ya mo nek tan tan wa ñu la waxtam to wo xam ne moko wax maqam du lan wax wo xam ne ben wax ci tek ko la ci li ci way ñaan yalla mo nangu ko de tax na borom xam xam ñu ko la ma ko ci waxtati ya kan ko ne wax ci tan tan ya ko non ni bam jamono non lay ko def ni ci sey ya ko ne jax ko ne ko ngandal moy doon jox wa ya ko jox wa mo non di ko rob wax ya ko war ko di ci ko ya xam na ko lay ko xada kalu ko ni mo ko ilam da wuti am to do ngel na rata pam pam ma re ko na le me ci di pam pam mata ali salam na te do bu ko tek fa ay ndey tek fa ay bay tek fa ay mam tek ko ko le bokkar mom yépp ci nak ci téne ci téne jili waye du ko wut le wama moy wax lu wama ko wax yépp ñu jëm ñam ñu dal def lu ma ta moy téne la ci téne ci bir ta bo tax man la ko ñu dëgg la wax bu dëgg man la wax lu ci do la ni men ni kon wut na ñam ci wut waxal ne bu fay ne ci ñepp ma la ko def dalal ay xamal na kon yépp la waat ma ci lu ci ko kon waaji ci wax wu nekk rek lu ñu jéxale lam jox kon ba yaak ma ñu taxalo ba ñu la ko waxe tam ko xamne mo ñu ko yépp mo ñu waxam mo ñu ko yépp ñepp ma té lu du dëgg ñepp bokku ma té lu ko taxaw do la mooy la ko tek ci na baati ko na dañuy jé salat waye tay ko mo ñu bokku Wa nga xam ne yëpp ñu bëgg seen mbooloo xam tane wu ñu ñëw ci loolu mu ko def xam na xol yor wax ko la man ak ma ko la man ko do bok way ko mo ko la da na ka de xam do ta do ni ko ci am ko mo ko yek do fe jaabu yalla jaw wax ko la wari ko lekko de ko jax ci gam tere da ka ba da ni ni ci ko wax ni ko xol ci ci wax ni ni waye ñu jëgul ñu nek jaamu yalla ay waxtu ko takkal ay jaamu la ko takkal ak ñu la ko takkal ñu def ko ko mo mom yeesu ci war suba wadi ci war ka ko ta diye ci waxti mom boko jox lo ta bok kon ci te liru te di yalla ak ñu nga fex 2 million te dundu ci ma ko ki yaram la dem ni la ak ma ko jeex ak ta ci ko do te dem dem tan la ñu ngi dal mom la ngi dal ta ko mu tan la way tek de di mo do la te ni wax ko wax na do na lu lu mo tan da fam ko ci am lu bangal do ngi ci ko ko da sala ko la lolu mo ngi ni sala ko la ngam ni jang la na ni ni ni ni ni ni ni ni ta bu xage ta di ko ni ci di ko tewa sa bu nek da ko ni ko ma ko am ko ni ko sa wa akhbaru bi ta ko ci ni sa ko ba ni sa na ni la ni sa ko do ni ga de yaa ñu ko ñu ko da ko xon ñet torop taay ko ñu won ci buntu jaak te ñu ci ñalaw taa da ko ñu ci buntu jaak da ko la ñu ci buntu ñena ñalaw bu ñu dem ko taa le ko ñu ci wa jone taa ñe di taay ben way def ko jaak ci ci buntu jaak gene la wa jaan ci buntu jaak di jindi rek ni ci def ko ñow ba ci buntu jakk na ni mo dugg ni ko laye ni ko dugg lo mu ngi way ci tok di melaw te di melaw moma te ci yak yak lo ni dugg kon nak ci melaw bu garon te fil di ba ci leer ba xama ta ci yak mo won ya xam na kon am na ci kon ba ci ak tan di ñoo bokk tay mo ñepp dox ci ñu xam ko def ko fi ko la gi ko boko ko ni ko boko la ngal ba ci ba ci ñu ñepp di ñu ñe wa tal mo ci ajal ak xam ni ci yalé ñu la la xam ci ci ba ni ci na xam na ko ko ci ci jaka ya ko ñu ko rek lo won kon to am lu lo xet wa wa tal na ñepp woon ni nak da ñu ko nañ ko wax ko ñu ñepp de leen faaw nañ ko ñu jax ko ñu dem ko ci ko mo jam ya ko ñu ñepp faaw na ko wax de nak da la bañ ko ñu gëj ñimit am ñu wax ndax ko dundu ci dundu bo xamna ñepp tek nañ ci gëj tan ma la ko am la da nga xamne tay ci la wax ak woon murid boko gara ba ta ni ne ko wax ken ne ko dul ken ne ko dul ko ko sa ko ni ko ne do mo ak yak ko ay ka ngal do la do la mota la sa ko ko do ta ter su bo war ni de ni gel gram ndax dal ko to war ni ko te ba mota la ka do ne ni talab bil awrad man kana qatila dakay tan dafi awqata kullaha yusuf ñam lepp li la doon dafa ni waqtu ni dafa ni waqtu ni dafa ni neena lo tagal ci tal da nga ko xam tan ko sa ndax mo meelam ci wax ay waxu da mo xam na waqtu di ko neena dara do ko sa yam ya sara ta do xani bari ka nak loone waxtu nek ci ñaan borom jamo lu wax ta buntu yi buntu bu yàlla buntu ko buntu buñu ubbi nag xam nañu ko moo na ko xam kenn la buñu tëjee buntu daa teg nañu ko waaye ku ñu tëjee buntu nag xam nañu ko tax am na ñoo xam ne tax leen jamaka bu yàgg fa lañ daw jën fa lañ yaakaar fa lañ ñëw ñu fa lañ war a te yëgul na li mbir ba fa mu nag bu yàgg noonu fii ñu bàyyi ko di ko bàyyi am ñoo xam ne fa lañ war a jàpp na nga foofu rek wala kenn yàlla nag naa naqul kenn tey ko ko rek da bu taa dafa war dara yàlla tàmbalee kenn yemul kenn na xalis kenn foo lañ ko ne tàmbalee tàmbalee ba foo lañ ko ne njam ba foo ne xëy na si biir xalis may yàlla dafa tàmbalee loolu moo tax nag fii ci ko moo gën tënk ko boo ko tënkee daf lay sax jaar di ko tënk ñu ko wax ci moom wax daal yàlla ci coobareem lay defee bu tàggu nit ñi bu dii ko ñam te du leen laaj waaw lu ñu laaj ñu ci wax lu ko neex a ñëw kon keneen def kenn ci coobareem te kenn wax kool kon ñaari kool ci coobare nga ko di kool bu tëj nit ku nag di def ci coobare lu ci yàlla fa ba di ko nekk kon ñu sant yàlla bu baax te liggéey suñu xel bu baax ndax ñu mën a gëm mën a dëggal li nga xam ne moom lañ ko ci suñu bopp nag ndax dëggal dëgg dëgg ci sa bopp nga koy dëggal yaa waaye doo ko dëggalee ci sa laam nañu moo am mbaa sa jëpp moo am mbaa sa xam-xamu moo am déedéet sa xel ba mu doon sax la xaaru ñu laal na loolu jàmm xaaru ba mu laal alalam lu mu wax xam-xamam lu mu dégg yi xam bi moo doon ko xam ñam la mu laal doxala la xam ndax wu nekk na jàmm kala wax jàmm ngay nekk di ko jàpp lay roy ci lay dund saa bu nekk rek xaari nga mu ngi ko xaari moom saa bu nekk rek xalalam lay laaj te loolu laa gën a wóolu wax yàlla noonu la ko bëggee ndax da ngay gett yi waxam bi dund ci àllam la ko jox rek la la def dafa góorgóorlu rek ba liggéey ko yoo xam dafa ñoo mën na kenn rek waaye dafa góorgóorlu rek dafa lam rek ko waxtu maa moo tax mbaa ñu ko wax ñu ngi séeni war sàlla salaat ak sàkk la wa di salaat ak sàkk la xam bi sàkk la ci nga kaala moom ñu gis séeni ñu ngi wax waa ñu ngi wax waa ñu ngi wax waa mbaa ñu yàgg na loolu dafa soxla boo xam la mu yàq moom nañu xel ba di séeni ngeen loo xam ne ci yow gi lay doon ci la sax mooy sa xol bi neex salaat ak sàkk la xam bi salaat boo xam ne dafa ci sàkk la ba nga gis ne daal di doon mën a wax la daal di doon wax mën a def la daal di doon def ba nga xam ne bu du doon téere lépp lakk nga ñu tam du temps yow daal di andi ci xam-xam bu leer naañ ñu boo xam ne ku la dëgg ci njëg bu tawu ci wax xam-xam kon nga kon daan di rek lay def loolu ko nag kon ñu sant yàgg gën a góorgóorlu baax gis liñ bind yàlla yëpp ñu ci kon lépp liñ ci bëgg yàlla may ñu ci daay ak ci baax liñ defar it yéen ñi di tax yàlla defal nit la kenn ku nekk nit ñi doo nekk nga yokk nga seen si baax te ñu bàyyi xel ñëpp ku mën a doon na benn ñëpp de koo mën nga di yóbbu di tub yokk ko la di tub ngëneen la di tub faju faju la nit yàlla bu nekk di tam di tam borom xam-xam dañu wax ne nit yàlla waxtu boo ko liggéeyaa mu ne waxtu bu nekk rek mu nekk barab ba dafa am ay gis yoo xam ne dana nekk ci barab ba ko dem gis buñ koy siyaa dañu la bokk ku ko dem ko ko gis yàlla ko nag ku dem ci baramam sa ko gis est ku dem ci baramam sa ko yeneen gis ci yàlla am nga barab sa ko yàlla mel noonu yàlla ñu dee xëy na laa yëngu kon nag ñu xam ne dañu jëm ñu xam na xam ne dañ ko xam ni góorgóorlu baax xam ci yéene baax parce que ne delloo ko mbëkkal delloo ko mbëkkal te dana bàkkee suñu xam-xam na ndax nit bu la mayee loko man tay taxaw gattal na ko jëri jëf tax bi yalla amna ko ma ci dañ na non rek ci ci waat dañu jàng yaa né ma ñu ngi ci ci waat do ci na ñok na la way amna amana ko wax wax xamne da ko wax way dëgg dëgg ngir mom ak ta am ci dara moy tam di ko lu ngi ci defal na ko ñu nak dañu rek téelu ci defal yu ñu ñi bo xamne din ko lam lam nga ak dara bu ñu ci dara ndax xamne na mom lam bo xol dama ko jaram ci xala nak xaj ak waxu ci to bo wor na mom la loolu ñu ngi ko nak ci tam sa ko mo xamne mom da dina ñu won rek waxa kon bu ñu jamono tank bu ñu jamono gëlem japp lo ñu faatu nak dina wara wone yoon dina wara ko xam yoon di ngeen yoon la adna nak ak ko li mala tax do da nga xamne so mo ko lu mala ci ne man ci aw mala kana way ka ci mala wala won do manam do tan ni yalla da fa ni jëm ci bokkam do xamne da ko dara neex ni mu jël ci la ko ko jëgé fenen ba lu mu ci ko ko jëgé fenen ci ko mu jëg ci bokkam do xamne ko da xam def mota man ci man da nga wala ko ko ni sant yalla ci lolé ndax lolé bokk na ci ci mo do adam ba mo na gundu xam xama ndax bu ko tege li nga ñam mo ko la mukk lu mel ñam ci na wax ni yalla na do taaji ci nak lo xamne mo gën wax lol lol do ko ñam man xam ko kon lañ sant yalla ba do la ci la ilaha illallah ba ko ko ta ci ci wa ta ma ko neena ndax ba benn ni ko yalla sante wa sallu la ya man wa hawdan wa la jinn ko tam ta do jox ko ci takole nak mo takole ko waxu ne ngepp ko wala sol ko way fuddi ci yalla xamni jox kon ne beuri bi wax la ilah ta ay mu ci ci la ilah ta su bi yalla yeb ci ci moy la ilah ta su bi yalla yeb da jël ci la kon ne ko beuri ci la ni baax baax do nek ak sa mo gëna ma tax ko la ko jox rek dox na ci jabi aduna ya koy xamni ko mbang ka da na ko way ci aduna ngum wana ne sa sa ndé ben sa bu ci ñëw nako sare islam da ko di do mu aktan ma ko mu bëgg nga téggël ma ko dox ma lo xamna da ci jamm yalla di ci ñaan yalla mu ne ko bu ko la ne dëñ do ci la la ismi da xam lo xamne borom te mëna ko ko da tay bo mo xam borom xam xam da na mon mon ma ma tan bindi yow mon ma wor yor ko mon ma gëna ko ye man ma ko matal te ma ci wor ma da ci man andi gëna ma yalla da na xam ko wa salam tan ko ko lo da ko na salam ni na xam la ilah la kon da ma am lu xam ne borom ma ko tay da ko nit yalla la ko tan ku lu mon tan ci ci wadi lu wa ko jëw ci mon do ko ko wa akam ni borom xam xam ni moko ila mo do ko ben donc koy ñaar ñaar wala bo won ni ko ci ñam moko mon non la ko japp kon de mo nek rek da fam tolu won kon mo tax am na ko xamne dajje mom jamu taaf ya ndanel la teugue teug kon nga da ko la ta waxe ne tubaali man tanani wa aamunu billah way bu non tubaali man tanani rek ko def ci way dam na wa aamunu fi na tek te kay bi ani cepp ko be ci ko dem do ko ko def sa tam na te hay gawul dem jere ko fay ni ni nga ko non ko jabon ni da ko non garantu yeen def gi lo xamna ko ne ko tan mo len ko tan ci tawali ko ko mo jabon ni ci kon ko dañ jaar ko ci ndax def ko ko ken mo len ko te ko re da fam do xamni ni mo ko tan ni ko xam ko mo ta boko ya ka re da da mo son ndax mo lan lay tekkal mom ci mo ko xamono mo ta na xam am na xam na dëgg moom saaf nga sant yàlla ci gën a bokk dem xam na ñu góorgóor lu baax ñu leen di ñaanal baax yàlla yokk leen sa barke na di si yàlla yóbbu ñu ci te jàpp nañu dem ci ak gis lépp dina def si jàmm defal ñu xewal yow matt nekk daal si baax it nangu ko suñuy ñaan ak lépp suñ ko yóbbu yàlla gërëm ko saa si baax di su siyaar la di su njëkkee la di su toowal la di su jaamu yàlla la lépp luy ngëne ci wax ak jëfa yi dëggu lépp lu ko yàq nag ci wax am jëfu ci daw baax sorgé ñu sax jox di gërëm Allah illa la ya rab wa ma li mori la ila Allah